Trójka. Program trzeci. Twój terapeuta by cię ostrzegał. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola z doktorem Wilczurem albo zdrowie psychiczne. Ligar! Gravei! Salvador, escreve as coisas, abre o boi. Salvador! Ha! Wszystko wskazuje na to, że doktor Wilczur w dzisiejszej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola leitmotiv będzie realizował od progu, od początku, od zarania, można by powiedzieć. No dobrze, to już nie mieszkając podaję bryka, dzika, pribałtika. No właśnie, nie będzie chyba problemu z realizacją dzisiejszego leitmotivu, bo potrzebne są tylko trzy kraje do realizacji i pierwszy już mamy z głowy. Litwa. Co prawda nie po litewsku zespół się nazywa, ale jak było słychać, po litewsku śpiewali nic nie dało się zrozumieć. Sąsiedzi od stuleci, od tysiącleci, a nic nie da się zrozumieć. Doktor Gren. Będzie wszystko wypisane, ale to już można właściwie samemu zacząć szukać tej muzycznej ryby w sieci. Nie musi być wypisane przez doktora Wilczura na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, żeby tę muzyczną rybę w sieci dr Gren z Litwy znaleźć. A jeśli chodzi o muzykę, bo no niektórzy mogą wątpić albo zaraz zwątpią, że jest to audycja muzyczna, a nie na przykład słowno-muzyczna albo już nawet słowna, no to tak jeszcze o muzyce trochę. Dlaczego akurat nadaliśmy taki właśnie zestaw muzyczny? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. Ha, a teraz już wszyscy wiedzą i mam nadzieję, że wezmą sobie do serca i będą mogli opowiadać znajomym na salonach, no jak to ska brzmi, jak wygląda. Doktor Gren zrealizował przynajmniej częściowo dzisiejszy leitmotiv bryka, dzika, pribałtika i już też witają się rzesze słuchaczy z doktorem Wilczurem i ze strefą. Na początek stara, bardzo brzydkie słowo, stała słuchaczka Basia. Pozdrawiam prowadzącego oraz emanację jego mózgu w postaci doktora Wilczura. Życzę sobie, napisała Basia, udanej audycji, a panu interesującej lektury niezliczonych listeli ode mnie oraz dwóch od reszty słuchaczy. Ech, strefa małpa. polskieradio.pl. Inni też oczywiście mogą pisać, życzyć, pożyczyć trochę różnych dóbr, materiałów. No ale wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, taki tryb produkcyjny audycji. A tymczasem, ho, ho, pogonimy do pracy naszego strefowego kronikarza siwego, bo oto będzie debiut, kolejny debiut z Niemiec. Zespół zwie się Angst. Kein Talent, aber trotzdem ganz oben. Ganz ohne Rückgrat verkaufst du Millionen. Deine Hits schreiben andere. Aber was soll's? An deiner Wand hängen Platin und Gold. Ja, man kennt dich, du bist so authentisch. Sofort das Gefühl, dass man dich ewig kennt. Und deine Lieder gehen unter die Haut. Ist doch scheißegal, dass du von anderen klaust. Und die Plattenfirma klatscht in die Hände. Doch vielleicht ist es morgen schon zu Ende. Aber alles scheint Problem, denn der nächste wartet schon. Ja, ja, ja, und du reitest mit auf der neuen deutschen Welle mit dem neuesten Hit. Flache Texte und trotzdem ganz oben. Guten Tag, ein neuer Star ist geboren. Ja, ja, ja, dieser Song geht ins Ohr. Und das Radio spielt dich hoch und runter. Die Masse frisst deinen Einheitsbrei. Und ein Sommer später ist alles vorbei. Und ein Sommer später ist alles vorbei. Mit deinem Lächeln verzauberst du jedem. Der nette Typ von nebenan und jeder will gern so sein wie du. Doch sich so zu verkaufen ist ne hohe Kunst. Keine Freunde, aber dafür Kohle. Der Erfolg macht einsam und du bist ganz oben. Bis irgendwann die Fassade bricht und du nicht mehr, everybody's darling bist. Und die Plattenfirma gibt dir einen Arschtritt, einen Sommer in den Charts und dann war's das. Aber alles kein Problem, denn der nächste wartet schon. Ja, ja, ja, und du reitest mit auf der neuen deutschen Welle mit dem neuesten Hit. Flache Texte und trotzdem ganz oben, guten Tag, ein neuer Star ist geboren. Ja, ja, ja, dieser Song geht ins Ohr und das Radio spielt dich hoch und runter. Die Masse frisst einen Einheitsbrei und einen Sommer später ist alles vorbei. Welle mit dem neuesten Hit. Flache Texte und trotzdem ganz oben. Guten Tag, ein neuer Star ist geboren. Ja, ja, ja, dieser Song geht ins Ohr und das Radio spielt dich hoch und runter. Die Masse frisst einen Einheitsbrei und einen Sommer später ist alles vorbei. Doch wenn keiner gefragt hat und sowieso ist alles besser, seitdem du da bist. Ist irgendetwas neu? Dann sicher nicht für dich. Du hast alles schon gesehen und verstehst es. Du bist ein Diamant zwischen Steinen und eigentlich will jeder hier genauso wie du sein. Doch dort oben ist es einsam. Auf seinem Thron sitzt der König ganz alleine. Ein Hoch auf den König, erlebe hoch, erlebe lang, erlebe gut. Ein Hoch auf seine Weisheit, kriecht auf dem Boden vor dem König, der alles kann. Du bist gebildet und charismatisch, die Frauen liegen dir zu Füßen und jeder mag dich. Erzähl mir noch ein bisschen mehr von deinem Luftschloss, von deiner kleinen Welt, überzogen mit Zuckerguss. Immer der Erste, ganz vorne an der Spitze und bist du mal der Zweite, war es ganz bestimmt nicht wichtig. Du bist ein Diamant zwischen Steinen und eigentlich will jeder hier genauso wie du sein. Doch manchmal hört ihn keiner, wenn er weint auf seinem Thron so ganz alleine. Ein Hoch! Kann man den König sehen, wenn er sich unauffällig und das Fußwort mischt. Dann redet er am Stammtisch zwischen Bauern aus dem Volk, was alles müsste, was alles soll. I hope. A nasz strefowy kronikarz siwy, oj, zapracowany, będzie musiał debiut wpisać do swoich kajetów, do swoich annałów. Angst z Berlina. Po raz pierwszy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, chociaż oczywiście język niemiecki to właściwie tu jest codziennie, ale będą nieco mniej spotykane języki, chociaż żaden nie zadebiutuje, bo ile to już mamy języków w strefie odhaczonych? Oj, będzie pewnie z 70, 80. To wszystko spisuje nasz kronikarz strefowy siwy, który od czasu do czasu też donosi doktorowi Wilczurowi o tym, co się dzieje na mieście. Tym razem opowiada o tym, jak ze strefą na ustach chciał wejść do wielkiej polityki, no a przynajmniej lokalnej polityki. Siwy donosi. Jestem świeżo po Dniu Pracownika Socjalnego, czyli to takie święto, które obchodzą wszystkie mopsy. Burmistrz był gościem honorowym imprezy, więc zapytałem go, czy zna jakieś piosenki po rosyjsku. No i odpowiedział, że w czasach szkolnych to na lekcji rosyjskiego śpiewali Padmaskłowny je wieciera. Ale dziś już nie pamięta tekstu. No to mu zaprezentowałem kilka piosenek Leningradu, tak żeby było wesoło. No i akcent strefowy też zagościł. No nie wiem, czy ta kariera w polityce siwemu wyjdzie, ale na pewno bardzo wysokie stanowiska ma zapewnione przy doktorze Wilczurze. W strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, jako naczelny, można by powiedzieć, kronikarz, arcy kronikarz strefy. No dobrze, to debiut mamy z głowy w takim razie. Po raz pierwszy wystąpił niemiecki zespół Angst. O, i jeszcze będzie występował, więc jak się ktoś spóźnił, nie ma czego żałować. A tymczasem, no niestety, jak mawiają Francuzi, chose promise, chose due, czyli co się obiecało, to trzeba wypełnić. A co dr Wilczur dzisiaj obiecał w leitmotivie? Bryka dzika Pribałtika. Dociążamy w takim razie złotewskim zespołem Skiforger. Bratry, kemaj, No i dociążyliśmy po łotewsku, bo przecież leitmotiv zobowiązuje. Bryka, dzika, pribałtika. To była łatwa. Oczywiście nic nie dało się zrozumieć. Też sąsiedzi. Też. A przynajmniej nie tak dawno jeszcze, do 39. Też nic nie dało się zrozumieć. Co prawda nazwa angielska tła, Skiforger. No ale jak było słychać, a może i nie było do końca słychać. Po łotewsku oczywiście wszystko do znalezienia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/wolna-strefa, bo wiadomo, gdyby dr Wilczur nagle zaczął coś po łotewsku wymawiać, nie dałoby się znaleźć. O tak, czarno na białym można łowić tę muzyczną rybę w sieci. Skiforger ze swojego chyba ostatniego, o ile się nie mylę, to pewnie potwierdzi nasz kronikarz, ale niech nie potwierdza, bo nie wiadomo, kiedy dr Wilczur to odczyta, bo wiadomo, taki tryb produkcyjny audycji ze środy na czwartek, między drugą a czwartą. No. Wiadomo, ze swojego ostatniego albumu zespół Skiforger, Scène Prusia. To coś o Prusach musi być. No, dr Wilczur nie jest wielkim ekspertem w historii. Wystarczy, że jest wielkim ekspertem, jeśli chodzi o lingwistykę stosowaną. Kontakt ze słuchaczem oczywiście jest. Zachęcamy do pisania najlepiej w sprawach ponadczasowych, bo nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Być może a propos tego zestawu, który już tydzień temu nasz słuchacz Lubomir przewidział, dr Wilczur leczy ze snu łomotem albo łomocze do drzwi, żeby nie spać. A roboty jeszcze sporo. Dr Wilczur radzi w związku z tym. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. Wprawdzie dzisiejszym leitmotivem jest bryka, dzika, pribałtyka, no ale przecież płodozmian musi być, więc tym razem nie z pribałtyki, zupełnie skądinąd, z Meksyku. No bo jakże skądinąd, skoro to wielcy miłośnicy, jak sądzę, sztuki Frida Kahlo, więc nawet odpowiednio się nazywają. Frida Mata. Ciekawe, co to Mata może znaczyć. Obawiam się, że nic dobrego, bo matar to chyba jest zabijać, więc Frida zabija. No to będzie zabójczy zestaw z Meksyku. Frida Mata. La destrucción está ganando al final. El consumismo no nos deja razonar. Materialismo sin mentes tan plásticas. Todo es lo mismo, esto es la humanidad. No, no, no, no, no, no, no, no. Somos la plaga, somos la la enfermedad. Miles de almas proponiendo la guerra. Y aunque no entiendan, este mundo va a acabar. Tu indiferencia a todos nos va a matar. No, no, no, no, no. Thank you. te pido ya no, no, no, no, no, no. We'll be right back. To był głos Meksyku, nieco złowieszczy. O tym jeszcze będzie mowa, bo oczywiście dr Wilczur nie może się powstrzymać przed jakimiś uwagami lingwistycznymi. Oczywiście musi tutaj nieść kaganiec oświaty lingwistycznej, ale oczywiście o muzyce też warto wspomnieć, bo w końcu jest to audycja muzyczna, nieprawdaż. No to właśnie dlaczego taki zestaw muzyczny odtworzyliśmy? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. Teraz będzie wykład o języku hiszpańskim, ponieważ nazwa tego zespołu, który przed chwilą wybrzmiał, Frida Mata, czyli dr Wilczur domyśla się, no bo nie wie na pewno, jako lingwista stosowany, że Frida zabija. O czym dowodnie mógł się przekonać na przykład Lew Trocki. No ale to już trzeba by sprawdzić gdzieś tam w internecie, o co w tym wszystkim chodzi. W każdym razie te takie niby miłe dla ucha mata końcówki w języku hiszpańskim rzeczywiście mogą być zabójcze. Tutaj mi się przypomina taka historia motoryzacyjna, że niektóre firmy samochodowe, jak na przykład Łada, Dacia rumuńska, ale nawet też amerykański Chevrolet, tak chciały sobie dodać coś miłego do tej nazwy i na przykład była Łada Nowa, Dacia Nowa albo Chevrolet Nowa. No i jakoś tak się dziwili się, dlaczego to się w Ameryce Południowej na wielkim rynku nie sprzedaje. Nie studiowali lingwistyki stosowanej, a warto. Ja polecam, wiadomo, widać od razu, słychać, jak daleko zaszedłem. No, Nowa po hiszpańsku znaczy nie jedzie. strefa@polskieradio.pl Obawiam się, że meksykański zespół nie spełnia dzisiejszego leitmotivu bryka, dzika, pribałtika, no ale na leitmotiv trzeba sobie zasłużyć. No to oczekujemy w każdym razie kogoś z nadbałtyku, ale teraz będzie coś z nad Balatonu. Bonanza Banzai. Yeah. grün und in der Flasche mit der Lanz, der Arim, der Trasche, der Kerz, der Grün in den Gatlas mit der Lanz, der Arim, der Trasche, der Kerz, der Tanz. Lasz mi na lans, na arim petra żenet kestykiro. Jo latasz te kryn, inne gata, lasz mi na lans, na arim petra żenet kestykiro. Tanc, kestykiro tanc. Bonanza, Banzai, kiedyś wystąpili w audycji zgodnie z leitmotivem Rzeszę, Depeszem, Ucieszę albo coś takiego, a tutaj u nas bez przedziału występują w ramach płodozmianu. No bo wiadomo, jeden słuchacz siedzi w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej. No a doktor Wilczur rozpiera się w całej komodzie muzycznej. Nikt za nim nie nadąży. W związku z tym bonanza, banzai, jak było słychać z Węgier. Nic nie dało się zrozumieć, ale o to chodzi. Chodzi o to, że nikt nie wie, co jest grane w audycji. Nawet sam doktor Wilczur. Oczywiście wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, no bo już po węgiersku, jak doktor Wilczur zacznie wymawiać, oj, mogą być tego bardzo poważne konsekwencje, no, szczególnie w grupie wyszehradzkiej, ale nie, w grupie Bonanza Banzai też mogą być konsekwencje, więc lepiej to czarno na białym wypiszę polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. Można też pisać oczywiście, ale nie wszyscy są jednakowo zachęcani do korespondencji, gdyż na przykład Basia, nasza stała słuchaczka, zdradziła pewne swoje plany odnośnie do doktora Wilczura. Chce napisać o zaleceniach psychiatry, donosi Basia, u którego jakiś czas temu byłam i on z powodu pogorszenia się mojego samopoczucia zwiększył mi leki i zalecił fototerapię. Na dowód załączam fotę recepty. Wszystko się zgadza, potwierdzam jako doktor Wilczur. To może wyjaśnię, o co chodzi z tą fototerapią, pisze Basia. Po prostu będę teraz cykać foty swoich psów i wysyłać panu. Chyba ma to sens. Dzielenie się fotami z innymi działa terapeutycznie. Nieprawdaż? Doktor Wilczur jęczy. Ty, nie, nie, nie, Basica, nie. Strefa strefamałpapolskieradio.pl. Nie wszyscy są jednakowo zachęcani do kontaktu z audycją, a jeżeli już się zachęcą, no to najlepiej ponadczasowo, bo nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Dzisiejszym leitmotivem jest bryka dzika Pribałtika. Czy Grenlandia? Tak, to będzie z Grenlandii. Czy Grenlandia leży nad Bałtykiem? Ale Dania. Dania leży nad Bałtykiem, a przecież Grenlandia to Dania, a Dania to Grenlandia. No niestety z geografii nigdy nie byłem tak dobry jak z lingwistyki stosowanej, a skoro byłem z lingwistyki stosowanej dobry, to tutaj zawiadamiam i ogłaszam wszem i wobec, że po grenlandzku będziemy teraz grać i śpiewać. Zespół CC Sok. No i pięknie wypełniliśmy, przynajmniej jeśli chodzi o to, że nikt nic nie rozumie, nie wie, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo to było po grenlandzku. Gdyby ktoś nie wierzył, że taki język istnieje, no to może sobie posłuchać na przykład CC Sok, takiego zespołu z Grenlandii, albo sprawdzić sobie w sieci, że taki język jak grenlandzki rzeczywiście istnieje. No i podejrzewam, że to na jakiś czas ostatni zestaw po grenlandzku, chociaż język już wpisany na długą listę obecności języków w strefie, gdzieś tam do znalezienia w sieci. To wszystko nasz kronikarz strefowy siwy spisuje, dzięki czemu dr Wilczur jest jeszcze mądrzejszy, chociaż wydawałoby się to wprost niemożliwe. Na szczęście z tego zestawu muzycznego nic nie dało się zrozumieć i tak powinno być. Nazwa albumu grenlandzkiego zespołu CC Sok, Amarpasuilu. Ciekawe, kto to przetłumaczy. Zdaje się, że wszystkie tytuły na tym albumie to nazwy zwierząt po grenlandzku. Zgadza się, co do jednego tytułu, no mogę dać głowę, łeb, zebra. Reszta też powinny być zwierzęta, na przykład histi. Ciekawe, co to za zwierzak po grenlandzku. Ech, na razie grenlandzki odstawiamy w takim razie. No i oczywiście zachęcamy wszystkich niezmożonych jeszcze